zwalnia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przez Nową Sól w województwie lubuskim przechodzi fala wezbraniowa na Odrze. Jej poziom jest jednak niższy niż prognozowano. Powoli opada woda w Ścinawie na Dolnym Śląsku. Niektórzy mieszkańcy nadal jednak używają pontonów i woderów, żeby się poruszać. Przepisami, które mają ułatwić odbudowę miast po powodzi, zajmie się jutro rząd. Fala wezbraniowa przechodzi przez Nową Sól w województwie lubuskim. Poziom Odry jest niższy od zakładanych prognoz. Służby monitorują wały przeciwpowodziowe i uszczelniają przecieki. Fala powodziowa może płynąć przez powiat nowosolski do najbliższej środy. Woda, która wlała się do Ścinawy na Dolnym Śląsku, powoli opada. Nadal zalana jest ulica Chobieńska. Mieszkańcy chodzą po niej w woderach lub kaloszach. Niektórzy korzystają z pontonów. Na części posesji nadal stoi woda. Dzisiaj dostaliśmy prąd, podłączeni, wracamy do rzeczywistości. Ja jestem bardzo zadowolony ze strażaków. Tu nie ma słów, żeby im dziękować. Na każde zawołanie nawet nie trzeba było wołać, a oni już byli. Co panu zalało? Piwnicę całą, posesję z przodu, z tyłu, dookoła. Podłogę mi podniosło, przy drzwiach ciężko otwierać. Dzisiaj jechali tak, że aż tablicę pogubili. Zgasł samochód i musieli go pchać. Co pani mówi? Ale to jakimś dużym? Nie, małym samochodem. Kochanie, jak ten samochód się nazywał? Volkswagen. Pan by wjechał? Chyba na takiego durnia nie wyglądam. Cały czas zamknięty jest most nad Odrą w Ścinawie. To droga krajowa 36. Policja zaleca objazd przez Prochowice i Lubiąż. Władze nadodrzańskich gmin apelują, aby nie uprawiać tak zwanej turystyki powodziowej i nie chodzić po wałach. Wiele osób tych apeli nie przestrzega, mówi Sławomir Pawlak z Biura Wojewody Lubuskiego. Widzieliśmy, że ludzie przechodzą w okolice wałów, mimo że służby, policjanci, strażacy zabezpieczali drogi taśmą, zabezpieczali ścieżki, które idą w kierunku wałów. To i tak ludzie tam przechodzili, przejeżdżają rowerami. Widzieliśmy też motocyklistów, którzy próbują się dostać. Nie wolno. Strażacy apelują, aby w rejonie przechodzenia fali kulminacyjnej nie korzystać też z dronów ze względu na ewentualną kolizję ze śmigłowcami prowadzącymi akcję przeciwpowodziową. Rząd zajmie się jutro projektem ustawy, która ma ułatwić odbudowę terenów dotkniętych powodzią. W przepisach znajdują się m.in. rozwiązania, które uproszczą procedury administracyjne przy odbudowie zalanych terenów, tłumaczy wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Te zmiany zmierzają w kierunku skrócenia procedur, usprawnienia działalności państwa pod tą egidą działalności w stanie klęski żywiołowej, ale też na przykład kompatybilności systemów wojskowego i cywilnego, na przykład w zakresie opieki zdrowotnej. Czyli to będzie taka specustawa? Proszę poczekać na formę, premier będzie to prezentował po posiedzeniu rządu. Wciąż nie wiadomo, jak duże są straty powstałe w czasie powodzi. I zmieniamy temat. Czterech ministrów spraw zagranicznych w rządach Prawa i Sprawiedliwości ponosi winę za nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Takie mają być ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, o których pisze Gazeta Wyborcza. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, który do niedawna kierował pracami Komisji od Afery Wizowej, zwraca uwagę na liczbę polskich wiz, którą wydano obywatelom państw muzułmańskich i afrykańskich. 366 tysięcy wiz dla obywateli cudzoziemców z krajów muzułmańskich i Afryki, dokładnie wyliczona przez kontrolerów NIK-u. W tym momencie, jak domek z kart, rozlatuje się cała pisowska narracja, która przestrzegała, która oskarżała ówczesną opozycję, że to oni chcą otworzyć wszystkie polskie granice. To oni, strasząc islamskimi uchodźcami czy islamskimi migrantami, otworzyli wszystkie konsulaty i otworzyli wszystkie granice. Były minister spraw zagranicznych w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego, Szymon Szynkowski-Welsenk, uważa, że ustalenia NIK-u są niewiarygodne. Wedle mnie one są bardzo jasno, chociażby ten przypadek wskazania osoby, która pełniła przez 16 dni funkcji ministra jako współwinnego zaniedbań konsularnych, pokazuje, że to jest tak, jak zresztą w jednym z nagłówków napisała Gazeta Wyborcza, NIK rozlicza PiS. Czyli nie chodzi o żadne rozliczenie rządu, tylko chodzi o dalszą część rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości. Według raportu na konsulów miały być wywierane naciski, żeby cudzoziemcy masowo dostawali zezwolenia na pracę. Rosjanie bombardują własne terytoria w obwodzie kurskim, próbują odbić

Międzynarodowe Dni Kawy w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore z automatycznym systemem spieniania mleka Latte Crema. Do przygotowania kaw mlecznych na ciepło i zimno kupisz za 3599 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799 zł. Dodatkowo ekspres możesz kupić w zestawie z aż 6 kg kawy Cibo Exclusive. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Górska o klimacie. Dzień dobry, to kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, a program dotyczy ekologii, klimatu i zrównoważonego rozwoju. Zmiana klimatu i obecna powódź nie mają ze sobą nic wspólnego. To clickbait. Nie stać nas na transformację energetyczną. Turbiny wiatrowe wywołują bóle głowy, więc nie mogą stać blisko domów. Chiny nic nie robią, a my musimy się poświęcać w tej Unii Europejskiej. No i chciałabym, żebyśmy w tym odcinku rozprawili się z najpopularniejszymi obecnie narracjami i dezinformacjami związanymi ze zmianą klimatu. A moim gościem jest Marcin Popkiewicz. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Już się ucieszyłem. No, jak przedstawiłaś, zalegaliśmy, że zrównoważone rozwój, ekologia, to ciekawe, ile słuchaczy z nami zostało, bo to takie, wiesz, trudne słowa. I niektórych jeszcze alergicznie tak nastawiają. Jesteś takim wyjątkowym gościem dla mnie, dlatego, że twoja książka Świat na rozdrożu odmieniła moje życie wiele lat temu. Ja wiem, że to brzmi bardzo tak patetycznie i bardzo poważnie, ale taka jest prawda. Przeczytałam książkę, pracowałam w mediach i naprawdę dużo się w mojej głowie zmieniło. Postrzeganie świata, w ogóle wiedza, myślenie o klimacie. Ostatecznie potem postanowiłam zmienić swoją całą ścieżkę zawodową, więc myślę, że to był taki początek. Jesteś naukowcem, pisarzem, dziennikarzem, popularyzatorem nauki, wykładowcą, specjalizujesz się w klimatologii i energetyce. Bardzo chciałam też polecić wam, drodzy państwo, ostatnią książkę Marcina, Zrozumieć transformację energetyczną, w której to wszystko w sumie, o czym dzisiaj będziemy mówić, jest o wiele bardziej szczegółowo opisane, wytłumaczone i wyjaśnione. No patrz, to dobrze się składa, dziękuję za reklamę, bo ostatnich kilka miesięcy spędziłem nad aktualizacją tej książki, bo pierwsze wydanie było 2 lata temu. Mhm. No i tak czułem, że ten materiał szybko się będzie tak zaktualizować, bo sprawy nie tylko w klimacie, ale też w rewolucji energetycznej tak szybko pędzą, no, że aż nie nadążam śledzić tego wszystkiego. Chciałabym zacząć od tematu, który jest bardzo aktualny, dotyczący powodzi. Obecnie w odniesieniu do powodzi krąży w sieci taki obrazek satyryczny, który ukazuje ludzi stojących nad wodą, właśnie nad rzeką, mówiących: to nie nasza wina, to przyroda sama zrobiła, a wokół wszędzie powycinane drzewa. Z drugiej strony mamy dosyć dużo wypowiedzi właśnie w social mediach, które poddają wątpliwość związek zmiany klimatu z powodzią. No powodzie były zawsze, nawet zanim przyszła zmiana klimatu. I w średniowieczu mieliśmy, i w XX wieku, w 1934 roku, jak najbardziej. To możemy łączyć zmianę klimatu z powodzią? Czy nie? Ludzie lubią bardzo proste, takie memiczne odpowiedzi. To niestety jest trochę złożone. No dobra, to się rozpędza w takim razie. Ten wątek, którego zaczęłaś, czyli te wycięte lasy na wzgórzach, to też tutaj grają swoją rolę. Jak zmiana klimatu wpływa na tego typu zjawiska ekstremalne? Bo mamy taki w ogóle ciekawy koktajl, bo najpierw susza, długo, długo susza i w ogóle w połowie Polski wciąż północno-wschodniej susza, a na południowym zachodzie przyszła pompa i to taka epicka. No i jak to i susza, i powodzie, i wmawiają nam tutaj jakieś ekooszołomy, że jedno i drugie to przez zmianę klimatu, nie? I w ogóle o co chodzi? W Polsce opady troszkę wzrosły w ogóle. Mamy trochę więcej opadów, tak marginalnie więcej niż w minionych dekadach. No więc pytanie pierwsze, czemu susza w takim razie? Tak skoro opada mniej więcej tyle samo. I przyczyn jest kilka. Zaczniemy od suszy, zanim dojdziemy do powodzi. Pierwszy jest taki, że to wzrosły nam temperatury. Mniej więcej temperatury na Mazowszu są takie, jakie były na Nizinie Węgierskiej w czasach, kiedy byłem młody, jestem 70. rocznik. Na pośmowiniarskim rejonie Tokaju, tak, to już są temperatury na Mazowszu. A w międzyczasie Nizina Węgierska termicznie przesunęła się w rejon Wenecji, więc to są spore zmiany. 2,5 stopnia Celsjusza średniorocznie, bo takie jest ocieplenie tam w ostatnim stuleciu, no to robi różnicę. No jest tak, jak mamy podobne opady w milimetrach rocznie. Jak robi różnicę, bo wydaje się to mało. Ale jak pomyślisz o różnicy klimatu między Mazowszem a Niziną Węgierską, to czuję, że coś jednak troszkę inny klimat? No to już masz te 2,5 stopnia, tak? To jest 2,5 stopnia różnicy. I jak mamy mniej więcej takie same opady w milimetrach rocznie, ale mamy wyższe temperatury, to jak w wyższych temperaturach zmienia się parowanie? No jest większe. Skoro kiedyś był jakiś stan równowagi, poziom wód gruntowych, gdzieś były stawy i tak dalej, to skoro mniej więcej pada tyle samo milimetrów rocznie, a wyparowuje więcej, to jak się zmienia bilans wodny? Robi się ujemny i poziom wód gruntowych spada, krajobraz nam wysycha. Zaraz będziemy, gdzie tu powódź. Do tego milimetry rocznie spadają mniej więcej tyle, ile wcześniej, nawet ciut więcej, ale spadają trochę inaczej, bo kiedyś to mniej więcej tak równomiernie, tak mżyło, jak przychodziły fronty przez Polskę, kilka dni popadało, kilka nie, a teraz w wyniku, jak to powiedzieć, też zmiany klimatu, tego, że Arktyka ociepla się szybciej niż umiarkowane szerokości geograficzne, zmniejszyła się różnica temperatur między rejonami podbiegunowymi niższymi szerokościami geograficznymi. I teraz w atmosferze mamy taką, to jest związane z cyrkulacją atmosferyczną, nie będę wchodził w szczegóły, nie będę przesadzał z bełkotem naukowym, bo mówimy do normalnych ludzi, a nie do fizyków atmosfery. Mamy taką jakby rzekę powietrza w atmosferze, prąd strumieniowy, który dzieli, na północy są chłodne, wilgotne masy powietrza, a na południu są suche i ciepłe. Kiedyś ta rzeka tak lekko meandrowała, ale nie za bardzo. Teraz jak zmniejszył się kontrast temperatur między Arktyką a niższymi szerokościami geograficznymi, ta rzeka zaczęła tak zwalniać, meandrować, potrafi utkwić w jednym miejscu, więc najpierw jest sucho, sucho, sucho, a później jest długo mokro, mokro, mokro i w sumie milimetrów rocznie spada tyle samo, tylko nie spada tak równomiernie, że często pomniejszy deszcz pada, tylko po suszy przychodzi opad nawalny. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli kwiaty w doniczce, które codziennie tam podlewamy, tam pół szklanki wody. No teraz wjeżdżamy na miesiąc, a następnie przychodzimy i wlewamy 20 litrów wody. Prawda, milimetry rocznie się zgadzają. Koniec żywota naszej roślinki. Tylko kwiatek miałby przerąbane trochę. Dochodzi jeszcze trzeci czynnik odnośnie suszy, bo suszę kiedyś mieliśmy, jak przychodził jakiś upał w lecie, lipiec, sierpień, a teraz mamy suszę już, nie wiem, kwiecień, nawet marzec. Dlaczego? No bo kiedyś mieliśmy w zimowym półroczu opady w formie śniegu. I ten śnieg leżał sobie długimi tygodniami, miesiącami i topiał na wiosnę, gdzieś tam w marcu, zapewniając wodę na sezon wegetacyjny. W ogóle nie było opcji, żeby w kwietniu była susza. No a teraz opady mamy coraz częściej w formie deszczu. No czasem śnieg spada, oczywiście, ale kilka dni poleży, może kilkanaście i stopnieje i na wiosnę jest już w Bałtyku ta woda. No więc w związku z tym, jak przychodzi kwiecień, to już po prostu nie ma tej pokrywy śnieżnej i już może mieć na wiosnę suszę. A jak mamy suszę na wiosnę, to do lata te pokłady wodorośne są już porządnie wydrenowane. Więc mamy coraz większe zagrożenie suszą i to widać, jak susza w sumie jest normalna w Polsce. Była za mojej młodości, no susza też, a tak raz na 5-6 lat i to były susze letnie. A teraz w zasadzie rok w rok mamy stan suszy w Polsce. No i teraz, gdzie te powodzie? No wspomniałem, że mamy teraz opady bardziej ekstremalne i że dłużej się utrzymują, ale to nie jest jeszcze cała opowieść. Im cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej może w sobie utrzymać. Pomyślmy o lesie deszczowym, tak, tak aż wisi wilgoć powietrza, albo o saunie. Bardzo dużo gramów wody na metr sześcienny. A z kolei jak jest bardzo zimno, bardzo chłodno, no to tej wody jest bardzo, bardzo mało. Mniej więcej to jest tak, że jeden stopień ocieplenia to jest 7% więcej pary wodnej może się zmieścić w metrze sześciennym. Jak mam teraz cieplenie o 2 stopnie z haczykiem, no to jest dużych kilkanaście po 20% więcej pary wodnej nam się może zmieścić w powietrzu. No tylko, żeby ta para woda nam się znalazła, to gdzieś musi wyparować. Ona wyparowuje z dużych zbiorników wodnych, w szczególności z mórz, oceanów. No i teraz Niż Genueński, to o czym teraz mówimy, co przyszło teraz do Polski i przyniosło tyle wody, przyszedł z nadmorza śródziemnego. A Morze Śródziemne tak się składa, że jest coraz cieplejsze. Zresztą nic dziwnego, mam najcieplejszy rok w historii pomiarów, planeta bardzo szybko się nagrzewa. No i ta cieplejsza woda, ekstremalnie ciepłe Morze Śródziemne, było w stanie odparować do powietrza dużo, dużo wody. No i to powietrze cieplejsze mieści w sobie więcej wody, więc jak przyjechało to nad Polskę, no to tej wody w sobie miało bardzo dużo. No i teraz znowu ukłon w stronę zmian cyrkulacji. Ten układ niżowy, bogaty w wodę, utknął nad Polskę. No i zderzając się z masą chłodnego powietrza i z górami, zrzucił nam te opady. Właśnie całe szczęście nie tyle nam, bo Polska dostała tylko rykoszetem i takim brzegiem tego układu, wręcz można powiedzieć. Jak się patrzy na to, gdzie w zeszłym tygodniu były opady, to one były Czechy, Austria, północne Włochy. Polska tak naprawdę dostała tak tylko trochę brzegiem tego wszystkiego. Jak się spojrzy na mapę tych skumulowanych opadów z zeszłego tygodnia, to jakby to zaszło kilkaset kilometrów dalej na północ, północny wschód, no to nie skończyłoby się tak łagodnie, z całym szacunkiem dla tej katastrofy, która tam zaszła w Głuchazach, Kłodzku i innych miejscowościach, jak się skończyło. I susze i powodzie były wcześniej, tylko w wyniku zmiany klimatu i susze są intensywniejsze, bo mamy większe parowanie, i powodzie też, i gwałtowne zjawiska atmosferyczne również, bo ciepło utajone pary wodnej, cokolwiek też, przepraszam za bełkot naukowy, też napędza zjawiska konwekcyjne, burze, ale to już znowu zaczynam iść w stronę wykładu. Przepraszam, jestem fizykiem, to pewnie słychać czasem. Darker side, rain in my eyes, rain in my eyes. Though I was stone on the inside, I felt alone, I felt so alone. Something no one can take away. I'm in a peaceful place now. I'm in a peaceful place. Czy uważasz, że to jest zbyt apokaliptyczne stwierdzenie, że będziemy mieli stulecie powodzi? W 97 mówiliśmy o powodzi tysiąclecia. Minęło ćwierć wieku i Słyszałam, przeczytałam to stwierdzenie w tym tygodniu i zastanawiałam się nad tym, czy to nie jest jednak zbyt apokaliptyczne, takie katastroficzne. Znaczy wiesz, to jest tak, z punktu widzenia lokalnych społeczności to jest katastrofa. Z punktu widzenia wiesz, naszej cywilizacji, czy naszego kraju, co to są tam 2 miliardy czy kilka miliardów strat, prawda? Jakoś tak, wiesz, no, można z tym żyć, powiedzmy. Ja tu przypomnę jeszcze jedną rzecz, tak już zaczęliśmy troszkę od strony układów pogodowych. Kiedyś ta powódź na przykład w 97 roku to był lipiec i te powodzie były w lipcu. Żeby doszło do gwałtownych opadów tego typu, musimy mieć ciepłą masę powietrza, żeby zmieściło dużo wody w sobie, żeby były tak silne opady nawalne. I takie coś miało miejsce lipiec, czerwień, początek sierpnia. Nie było sytuacji, że coś takiego miało miejsce we wrześniu. Nie znamy, o ile wiem, w historii meteorologii polskiej tak intensywnych opadów nawalnych we wrześniu. A czy jak pomyślimy, że nie, jakby też wrześniu, gdzie na początku września są 30-stopniowe upały, też jest czymś dla nas nowym. Kiedyś w ogóle dni z temperaturą 30-stopniową to było kilka w roku w ogóle w Polsce, a teraz to już stają się zupełnie nie normą. Ale nie, to nie jest problem, który miałby skalę apokaliptyczną. Czy susze, czy powodzie, to jest coś, czym nasza gospodarka, czy też państwo, które może nie jest idealnie zarządzane i zorganizowane, ale jednak jest krajem rozwiniętym, ma systemy ostrzegawcze, ma infrastrukturę przeciwpowodziową, ma nie najgorzej działające służby. Radzimy z tym sobie. Gorzej mają ludzie na globalnym południu, jak patrzymy, jakie są konsekwencje tego typu... W krajach rozwijających się, bo teraz powódź jest nie tylko w Polsce, ale też w innych miejscach na świecie. Wiem, że chyba w tym momencie w Nigerii. Więc tak, w Europie więc... Tak sobie relatywnie nieźle z tym radzimy. Podczas twojego tłumaczenia mini wykładu tak. Powiedziałeś takie wyrażenie historia pomiarów. Do tego bym się chciała zaraz odnieść, ale na razie postawię tutaj kropkę. A jeszcze postawię przecinek, bo jeszcze zaczęłaś od tego mema z gościem, który tam stoi przy domku, który powódź zmyła. Tak, a wokół są wycięte lasy. A wokół są wycięte lasy, bo tak wiesz, jedno to jest zmiana klimatu, która postępuje i będzie postępować dalej. Na świecie statystyki pokazują, że nie tylko w Polsce. W wielu miejscach ta susza przebiega dużo intensywniej niż u nas. I statystyki pokazują, że na wszystkich kontynentach rośnie zagrożenie suszą i powodzią. I to jest nieuniknione, że zmiana klimatu jeszcze trochę będzie postępować. Tak, jakbyśmy szybko wygasili emisję, to i tak będziemy musieli z tym jakoś żyć w tym cieplejszym świecie. I tu wchodzi kwestia mitygacji, czyli adaptacji do zmiany klimatu. Bardzo trudne słowo. Mitygacja to jest ograniczanie, czyli zredukowanie emisji, tak, żeby nie rosło stężenie gazów cieplarnianych, żeby ta planeta dalej się nie podgrzewała, czyli zapobieganie większej zmianie. Łatwiej zaadaptować do świata cieplejszego o 1,5 stopnia niż do świata cieplejszego o 3 stopnie, a w świecie cieplejszym o 3 stopnie łatwiej sobie radzić niż w świecie cieplejszym niż o 5 stopni, gdzie już kompletnie nasza infrastruktura by nie pasowała, byłaby gdzie indziej linia brzegowa, gdzie indziej strefy klimatyczne i w ogóle to jest 5 stopni to też jest temperatur mniej więcej między Ziemią epoki lodowej z Gdańskiem czy Nowym Jorkiem pod lądolodem, a znanym nam światem, tak? Więc to kompletnie jakby już byłaby inna planeta. Adaptacja to jest dostosowanie się do tych warunków, które się zmieniają. Czyli na przykład możemy robić zbiorniki powodziowe, możemy robić wiele rzeczy. Zbiorniki powodziowe to jest tylko jeden z wielu elementów potencjalnie radzenia sobie i to też raczej w terenach zabudowanych, a nie powszechnie, bo to nie jest optymalne rozwiązanie na powodzie. Dużo lepszym rozwiązaniem, żeby zapobiegać powodziom i suszą, to jest zatrzymanie wody tam, gdzie ona spada. Bo to, co my znamy, to jest troszkę taka... Niebieska infrastruktura, tak? Tak, błękitna. To jest tak, że w miastach to my robimy betonizację powszechną i w zasadzie robimy nie tylko w miastach, ale też w krajobrazie coś na kształt kanalizacji burzowej. Czyli jak spadnie opad, to my go szybko tam zbierzemy, jakimiś tam rurami, rowami, odprowadzimy do rzeki, spłynie do Bałtyku i po temacie. I to w mieście nawet działa, zazwyczaj, jeżeli nie mamy ekstremalnych opadów, no tylko to ma tak tą cechę, że jak nie było deszczu, to jest suche jak pieprz. Następnie przychodzi woda, to jest pełne wody, a następnego dnia znowu już jest suche, bo ta kanalizacja burzowa to wodę odprowadziła. I teraz, kiedy robimy to w krajobrazie rolnym na przykład, albo leśnym, no to jest katastrofa, bo na przemian mamy długo susza, a później mamy powódź. Dużo lepszym rozwiązaniem jest retencja krajobrazowa, jak to się mówi, czyli zatrzymanie wody tam, gdzie ona spada. Że krajobraz jest jak gąbka. Że na przykład podmokłe łąki, mokradła, lasy z bogatym podszytem, które jak spadnie deszcz, to one tą wodę po prostu trzymają. Jak jesteśmy w takim miejscu, dookoła gdzieś jest susza, kilometr, pięć dalej, no to tam po prostu czujemy chłód, czujemy, że tam woda jest trzymana. I to zarówno zbiera to wodę z zapadów nawalnych, jak i trzyma ją długimi dniami, tygodniami, jak nie miesiącami, zapobiegając suszy. Więc w zasadzie to, co obecnie w Polsce robimy i w miastach, i w krajobrazie rolnym, są działania antyadaptacyjne. Czyli meliorując rzeki, robiąc drenaże, prostując te rzeki, osuszając mokradła, osuszając łąki, zabudowując tereny zalewowe. My tak naprawdę dążymy do zrobienia wielkiej kanalizacji burzowej, która coś spadnie, to szybko prowadzimy do Bałtyku, po drodze być może zrobimy powódź, później mamy długo susza. Powinniśmy robić dokładnie odwrotnie, czyli tak naprawdę dbać te wszystkie elementy krajobrazu, na przykład te lasy, o których wspomniałaś, w górach, no które powinny być nie tylko lasami, ale też z bogatym podszytem, to jest bardzo ważne. Że w górach często lasy państwowe traktują te lasy jako lasy takie gospodarcze, plantacje desek. Więc tam po prostu mają rosnąć drzewa w jednym wieku. I to powinny być bioróżnorodne, w ogóle lasy powinny być bioróżnorodne. Tak, dokładnie. Jak mam jeden gatunek, to tam jest jeden gatunek. Tam nie ma dziupli w takich drzewach, no bo to gospodarcze szkodliwa jakieś dziupla, prawda, bo obniża wartość drzewa. No nie ma ptaków, nie ma różnych owadów. Wiele gatunków potrzebuje bogatego ekosystemu z wieloma roślinami, zależnościami. Tam nie ma spróchniałego drewna, nie ma grzybów, próchnicy, nie ma owadów. Biologicznie to jest w zasadzie bliżej do parkingu przed supermarketem niż takiego naturalnego lasu, który by dobrze tą wodę retencjonował. No jest olbrzymia dyskusja też z lasami państwowymi, które z różnych względów chcą te lasy tam wycinać. I nie tylko robią często wycinki zupełne. Można na zdjęciach satelitarnych zobaczyć zręby zupełne, gdzie po prostu drzewa zostały wycięte w pień na iluś tam hektarach, ale też, żeby to wszystko w terenie górskim, stromym, to drzewo zwieść, to robią drogi zrywkowe, które po prostu no, służą jak w zasadzie, jak kanalizacja burzowa w zasadzie, takie strumienie, którymi woda błyskawicznie spływa w dół. To są niby lasy wodochronne, tak się mówi, ale często zupełnie pełnią tej roli, a w terenach, na przykład w Kotlinie Kłodzkiej, absolutnie powinniśmy o nie dbać. Tym bardziej, że w Kotlinie Kłodzkiej, to kolejny jakby kamyczek do ogródka, nie mamy miejsca nawet na robienie polderów zalewowych. Miejsc, gdzie jak przychodzi opad nawalny, to mówimy, dobra, chronimy miasta, chronimy miejsca z drogą, cenną infrastrukturą, ale łąki to niech tam pozalewa, tak, bo to, czy lasy, czy jakiś tam park, nawet nie ma problemu, tutaj strat nie będzie jakichś szczególnych, jak nam to zaleje. No jak tam wszystko zabudowaliśmy, brak planowania przestrzennego, stawianie na WZ-kach, ludzie chcą się postawić nad rzeką, bo fajny widok, nagle się okazuje, że prawie wszystko jest zabudowane i w zasadzie trzeba by chronić wszystko i ta woda nie ma gdzie się rozlać. Czasem rozlewa się po miastach, bo wały przeciwpowodziowe są bliżutko rzeki. Osiedla są budowane na terenach zalewowych. Oczywiście, że często tak. To sobie drugim się taka myśl ciśnie odnośnie wolności. Że ja chcę mieć wolność budowania się, gdzie chcę, nie będzie tu żaden urzędnik mówił, gdzie mam się budować, a gdzie mam się nie budować. Szachmaty, ekolewaki, precz z nimi. Jak są miejsca, które są dezygnowane, czyli zaplanowane pod kątem zabudowy, no to oczywiście, tak, ludzie tam mieszkają, są zabezpieczone. Pewnie ubezpieczenia przeciwpowodziowe w tych miejscach powinny być wyższe jednak, jak jest teren zalewowy. No ale to często ta nasza swoboda i tego, że jakby ja chcę, gryzie się z dobrem wspólnym, ale to jest osobny temat. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonął, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. Głód pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Słuchają Państwa audycji Górska o klimacie. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Popkiewicz. Rozmawiamy o mitach klimatycznych i nie tylko. Skąd wiemy, jaki był klimat 200 lat temu? Skąd wiemy, co było wcześniej? Jedno to jest temperatura, drugie to inne aspekty klimatyczne, na przykład wilgotność, czy susze, albo stężenie dwutlenku węgla. Mhm. No i tu nie mamy bezpośrednich danych, takich pomiarowych, bo nikt tam nie stał z tym termometrem tam kilkaset czy kilka tysięcy lat temu, już nie mówię o tym, że kilkadziesiąt milionów lat temu, czy miernikiem dwutlenku węgla nie mierzył poziomu rzeki. No to skąd to wszystko wiemy? No wiemy z danych paleoklimatycznych, jak to się ładnie mówi. Na przykład jakbyśmy sprawdzili, nie wiem, osady w jeziorze, gdzieś na Mazowszu i na Nizinie Węgierskiej, zauważymy, że tam inne rośliny i w tych osadach znajdziemy inne pyłki. Innych roślin, które po prostu lubią pewne warunki termiczne. I możemy powiedzieć mniej więcej, jaki był klimat. To jest klimat średni. Nie powiem, jaka była temperatura, nie wiem, 5 lipca 280 roku na terenie, gdzie dzisiaj jest Warszawa, ale możemy powiedzieć, jakie wtedy mniej więcej średnie były temperatury lata, czy jakie było pal, czy były suchy klimat, czy mokry. Obrazowa historia. No dobrze, no ale to jeśli nie mamy takiej pewności, no to skąd my możemy wiedzieć w sumie, co do czego porównujemy? Dobra. Mamy klimat i mamy pogodę. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka była pogoda danego dnia kilkaset lat temu, ale możemy powiedzieć, jakie były warunki klimatyczne. To jest trochę jak wynik rzutu kostką. Mam sobie kostkę, taką zwykłą sześciościenną. Jak ją zaturlam, to jesteś w stanie przewidzieć, czy wypadnie jedynka, piątka, szóstka. No, nie jesteś w stanie. Wiem, że nie wypadnie piętnastka. To wiesz, tak? Coś między jedynką a szóstką wypadnie, super, no. Tak? Ale czy jesteś w stanie, jak rzucę 1000 razy, przewidzieć średnią z tych rzutów, tak mniej więcej? No, pewnie tak. No, będzie 3,5, tak? No, plus minus jest na to jakiś tam wzór statystyczny, tak? Więc jesteś w stanie powiedzieć, jaka jest średnia z tych rzutów. Więc klimat to jest średnia. I to jesteśmy w stanie, tak samo jest z prognozami na przyszłość. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka będzie pogoda, nie wiem, za 20 lat 19 września, ale jesteśmy w stanie zaprognozować na podstawie znanej nam wiedzy, jakie przy danym stężeniu emisji gazów cieplarnianych, zmiany klimatu, możemy oczekiwać warunków klimatycznych w Warszawie, że na przykład będzie tam, nie wiem, stopień czy półtora cieplej. Ale wracając do historii. Może tak obrazowo, żeby trochę zaczaić, naukowcy sięgają po bardzo różne sposoby określenia dawnego klimatu. Wspomniałem, że to mogło być na przykład, jakie są pyłki w osadach w jeziorach, czy na przykład słoje drzew, bo drzewo inaczej rośnie, jak jest ciepłe lato, czy wilgotne. Ale na przykład weźmy tak. Jak mamy lądolody na Grenlandii, albo niedaleko na zachód od Grenlandii jest ziemia Baffina. To jest Arktyka. No i tam mamy lądolód, który tam liczy sobie setki tysięcy lat. No i teraz naukowcy jadą na ziemię Baffina, patrzą na ten lód, gdzieś tam stają na jakiejś skale na brzegu tego lodu, patrzą na niego, no i tak przyjeżdżają rok po roku, widzą, że ten lód topnieje i on się wycofuje. No i to zadają sobie pytanie, no dobra, a jak stary jest ten lód, który topnieje? No i teraz pod tego lodu topniejącego wyłaniają się takie resztki starych porostów, które tam były pod tym lodem zamrożone w takiej zamrażarce. Ponoć jakieś wirusy też i bakterie. Potencjalnie też, ale spójrz na te porosty. To jest materia organiczna i możemy datować, jak stare są te porosty za pomocą metody węgla C14. To jest taki izotop promieniotwórczy węgla, upraszczając, on się rozpada co 5000 lat z haczykiem, połowa tych atomów znika. I teraz jak teraz ty czy ja, czy nasz drogi słuchacz, słuchaczka sobie siedzą, my oddychamy, jemy w szczególności jakieś jedzenie. Roślinę, która tam wyrosła kilka miesięcy temu na polu, czy zwierzaka, które zjadł roślinę, my przyswajamy ze sobą węgiel, który ma w sobie jakąś tam proporcję tego węgla C14. No i teraz ten węgiel jest w naszych ciałach. I jak my koniec końców umrzemy, świeć Panie nad naszą duszą, gdzieś tam legniemy w trumnie, czy gdzie tam, no i ten węgiel C14 zacznie się rozpadać. I po 5000 lat z haczykiem w naszych kościach, co tam z nich zostanie, no połowa z niego zniknie, kolejnych 5000 lat z haczykiem minie, zostanie 1/4, kolejnych 5000 lat 1/8 i tak dalej. No w końcu tego węgla będzie tak bardzo, bardzo mało, że my już nie będziemy w stanie zmierzyć go. A to jak tam trzeba będzie 50 000 lat, na to poczekasz tam takich 10 rozpadów, żeby już go było tak mało, że nie będziemy w stanie tego zmierzyć. No więc naukowcy wzięli i zmierzyli te porosty, które tam spod tego topniejącego lodu się wyłaniały. Ile jest w niej węgla C14, żeby je datować? No i okazało, że nie są w stanie zmierzyć. Znaczy te porosty, które wyłaniały się spod topniejącego lądolodu, one żyły tak dawno temu, żyły dawniej niż kilkadziesiąt tysięcy lat temu. To znaczy, topnieje lód, który liczy sobie więcej niż kilkadziesiąt tysięcy lat. No bo gdyby to był młodszy lud, no to te poroste. Jasne. Jeszcze byśmy tam mieli węgiel C14. My widzimy, jak na naszych oczach topnieje lądolud liczący sobie dziesiątki tysięcy lat. A że przez ponad 100 tysięcy lat była epoka lodowa, znaczy ostatni okres ciepły, bo możemy w okresie ciepłym relatywnie, to są interglacjały, glacjały, miał miejsce 120 kilka tysięcy lat temu. Więc właśnie widzimy, jak topnieje lód, licząc sobie co najmniej 120 tysięcy lat. I w ten sposób możemy powiedzieć na przykład, tak odnośnie tego klimatu na ziemi Baffina, możemy powiedzieć tam, że od ponad 100 tysięcy lat były takie warunki, że teraz zrobiło się tak ciepło, jak nie było przez 100 tysięcy lat i w związku z tym ten lód topnieje. Dlaczego my w Unii Europejskiej mamy się poświęcać, skoro Chiny nic nie robią? Stany Zjednoczone, Indie. No dobrze. To ocieplenie już teraz mamy, średnia globalna, no powoli dobija do 1,5 stopnia. A że lądy nagrzewają szybciej niż oceany, no to na lądach jest to więcej, jest to 2 stopnie, już nawet ponad 2 stopnie. W naszym rejonie Europy to jest jakieś 2,5. I jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, że dwutlenek węgla kumuluje się w środowisku. I to jest fundamentalna rzecz, którą należy zrozumieć. On się kumuluje w środowisku. To jest tak, że my kopiąc węgiel i spalając ropę, gaz ziemny, my sięgamy po atomy węgla, który był uwięziony pod ziemią od wielu milionów lat, dziesiątek milionów lat, jak te złoża węgla czy ropy. I my wrzucamy do obiegu, do atmosfery z kominów, rur wydechowych, nowe atomy węgla, które wcześniej nie uczestniczyły w tym obiegu. Atmosfera, oceany, ekosystemy lądowe. Jeszcze one z tej atmosfery rozchodzą się trochę po oceanach, które pochodzą z dwutlenek węgla, się zakwaszają jak taka wielka woda gazowana. Rośliny rosną szybciej, jak jest więcej CO2 w powietrzu, więc też trochę tego wyciągają, ale przybywa tych atomów węgla nowych, z tych paliw kopalnych, w całym środowisku. Atmosfera, ekosystemy lądowe, oceany. To, że my zaprzestaniemy spalania paliw kopalnych, to znaczy tylko tyle, że ile wrzuciliśmy tych nowych atomów węgla do obiegu, tyle ich tam będzie i trzeba będzie z tym żyć. I w zasadzie dynamika systemu klimatycznego jest taka, że jak my pompujemy dwutlenek węgla do atmosfery, to powoduje wzrost temperatury. Nie wnikając teraz, dlaczego tak się dzieje, też ciekawa opowieść, chętnie bym opowiedział, ale chyba nie mamy na to w tej chwili czasu. Jeżeli chcemy zatrzymać zmiany klimatu, no to trzeba jak bardzo zatrzymać emisję? Trzeba zatrzymać do zera. Dokładnie. Dlatego się mówi o celu wyzerowania emisji i na przykład dlatego Unia Europejska, zmierzam do twojego pytania, postawiła sobie cel wyzerowania emisji do zera netto 2050 rok. Netto oznacza, że coś tam będziemy emitować w sektorach, gdzie się trudno tych emisji zupełnie pozbyć, ale już tą niewielką resztówkę jakoś tam wyciągniemy, jakimś tam zalesianiem, jakimiś innymi tam metodami wychwytu dwutlenku węgla. Już tą niewielką resztówkę. Oczywiście to twoje pytanie, a czemu Unia Europejska ma sobie wypruwać żyły, jak tam inni mają to w głębokim poważaniu? Jak wspomnieliśmy, sobie trzeba, że trzymać zmiany klimatu, trzeba wyzerować emisję. A nawet jak Unia Europejska wyzeruje tych swoich 7%, to nadal 93% zostaje, he, he, he, i to w sumie nic nie da. Tak, a nikt nie robi poza Unią Europejską. Paliwa kopalne są głęboko wplecione w tkankę naszej gospodarki i naszego codziennego życia. Lubimy polatać samolotem, pojeździć samochodem, rzucić steka na talerz, mieszkamy w domach budowanych z cementu, mógłbym kontynuować. To jest temat bardzo złożony. Nie każdy emituje tyle samo. To już powiedziałeś, że te miliardy emituje więcej niż Kowalski. No tak, ale wiesz, z perspektywy tych miliardów ludzi na globalnym południu, to my jesteśmy ci bogaci, którzy emitują. Może też w ten sposób. Wiesz, jaką część emisji dwutlenku węgla przypada na biedniejszą połowę ludzkości? Ci, coś tam siedzą, wiesz, ziemianka, chemisty ryżu i tak dalej. 15%. Przesadziłaś. Jakieś 7%. Okej. Biedniejsza połowa ludzkości to jest 7% emisji. Biedniejsze 90% ludzkości to jest połowa emisji. 10% najbogatszych to jest połowa emisji. I my w Polsce to jesteśmy, tak statystycznie rzecz biorąc, te 10% najbogatszych. Dla nich, jak my wskazujemy bogatszych, że od nas, że oni emitują więcej, to prawda, ale ci na globalnym południu wskazują na nas, że emitujemy więcej. I teraz jak Polska wychodzi na arenie międzynarodowej, mówi Hindusom czy Afrykańczykom, że my Polacy jesteśmy za biedni, żeby coś zrobić z tą ochroną klimatu, bo my będziemy dalej mieć nasze elektrownie węglowe i diesle z tym wyciętym filtrem, polska specjalność, i to niech oni siedzą dalej w tych ziemiankach o miejsce ryżu, no to oni spojrzą na nas, nam się nie powiem, w czym poprzewracało. No dobra, ale jakby wracając do twojego punktu, który w sumie jest słusznym punktem, że nawet jak Unia Europejska wzoruje emisję, to i tak nie uratuje sytuacji. Największym emitentem świata jest jaki kraj? Chiny. Dokładnie, to są Chiny. Ponad 30% globalnych emisji. Drugie w kolejności są Stany Zjednoczone, kilkanaście procent. Do niedawna Unia Europejska była na trzecim poziomie, ale zepchnęły ją z podium Indie w zeszłym roku. Teraz Unia Europejska jako całość jest na czwartym miejscu. No chociaż Hindusi tam mają 1,4 miliarda, u nas tam jest to 1/3 tej ludności, tak więc to, że Indie i Unia Europejska emitują podobne ilość gazów cieplarnianych przy trzykrotnie większej ludności w Indiach, to oznacza, że Hindus emituje i tak 1/3 tego, co Europejczyk, co Polak mniej więcej. No więc mówienie im, że mają dalej tam siedzieć w tej biedzie, to trochę tego nie kupią. Znaczy już wyszli z tych ziemianek i nie wiedzieć czemu, też chcą mieć pralkę w domu, chcą mieć lodówkę, skubańcy chcą jeździć samochodem. No tak, no popatrzyli, jak się żyje w tej Europie i stwierdzili, że w sumie może też by tak chcieli. Ja wspomniałem, że biedniejsza połowa ludzkości to jest 7% emisji. To nie ich emisje powodują zmianę klimatu. To nie to jest problem. Problem jest to, że oni mogliby stwierdzić, że chcą żyć jak Polacy. Że jak oni sobie budują te elektrownie węglowe, bo to tanio, i sobie kupią samochody, latanie samolotem to jest prawo człowieka, im się należy i tak dalej. Tak teraz jak ci Hindusi i inni wsiądą też do tych samolotów, kupią sobie klimatyzację. W końcu komu klimat się bardziej należy? U nas, jak u nas upał 30 stopni, czy Hindusowi, jak u niego upał to pod 50 stopni, tak? Komu się klimat bardziej należy? Polakowi czy Hindusowi? Jak Unia Europejska oczywiście tak by zerowała emisję, to nie rozwiązuje problemu. Ale teraz pytanie, kto ma z tym coś zrobić? Halo, skupmy się. Większość globalnych emisji to są emisje krajów, które mają pojedyncze procenty i promile. Jak te kraje powiedzą, ja jestem mały, ode mnie niewiele zależy, no to właśnie podpisaliśmy zbiorowy pakt samobójczy, bo to jest większość globalnych emisji. Globalnie możemy powiedzieć, że te kraje, które mają pojedyncze procenty i promile, to mogą nic nie robić. I teraz niektórzy emitują więcej i mniej. I my z perspektywy krajów globalnego południa, większości ludzkości, jesteśmy, którzy emitują więcej. I jakby chodzi bogaty kraj, taki jak Polska, bo z perspektywy globalnej to jest bogaty kraj, kraj Unii Europejskiej, członek klubu bogatych krajów OECD, i mówimy, że jesteśmy za biedni, to jaki komunikat wysyłamy Hindusom i Afrykańczykom i innym, że oni w ogóle mogą mieć na to wywalone, skoro my jesteśmy za biedni. Oczywiście ten problem musimy rozwiązać. Ci ludzie nie zostaną na globalnym południu, już nie chcą zostać w ziemiankach, bo oni już mają te telewizory, smartfony, widzą, jak się żyje dostatnio i w sumie nie wiedzieć, czemu też by tak chcieli. I teraz, jeżeli oni będą naśladować ten sposób życia, powiedzą, dobra, najtańsze są elektrownie węglowe, na nic nas innego nie stać, sobie postawimy, kupimy jakieś tam samochody z drugiej, jak nie trzeciej ręki. Polak kupuje od Niemca, my kupimy od Polaka i będziemy jakoś tam jeździć starym rzęchem, ale jakoś u nas jeszcze w tej Afryce ten rzęch pojeździ, no to mamy globalny zbiorowy pakt samobójczy. Oni chcą mieć usługi energetyczne, chcą mieć prąd, chcą mieć tą lodówkę, chcą mieć pralkę, chcą mieć możliwość naładowania smartfona, chcą się móc jakoś przemieszczać i tak dalej. I sorry, już od tego nie uciekniemy. Jak oni pójdą w technologię, którymi my robiliśmy sobie komfort przez ostatnie dekady, no to faktycznie mamy zbiorowy globalny pakt samobójczy. Teraz pytanie. Oczywiście można robić bezemisyjne źródła energii typu fotowoltaika, która się lepiej sprawdza w rejonach tropikalnych, bo tam nie ma problemu, że zimą to nie świeci, bo oni mają tam dobre nasłonecznienie. Możemy mieć samochody elektryczne zasilane bezemisyjną energią, tylko jak one są drogie i domy efektywne energetycznie z pompami ciepła też są za drogie dla tych biednych ludzi, no to oni tego nie kupią. I teraz pytanie. Czyja to jest rola, żeby stworzyć technologię, które będą bezemisyjne i przystępne cenowo dla tych niekoniecznie super zamożnych ludzi. Czy ci ludzie w Afryce to mają możliwości technologiczne, finansowe, organizacyjne, żeby technologię wypracować? Nie, jasne, że nie. To jest robota dla nas, dla świata zachodu, bo to my wrzuciliśmy ten dwutlenek węgla, który robi zmianę klimatu, bo emisje skumulowane, ile w sumie wyemitowaliśmy, to my mamy w Polsce wśród tak mniej więcej 10 najwięcej na świecie. Czyli Polak jest na 10 miejscu na świecie mniej więcej pod tym skumulowanych emisji, bo przez długie dekady jechaliśmy za komuny słusznie minionych czasach. Europa to jest 22%. Jak mniej więcej nawet, wiesz? Tak będzie gdzieś po 30. Bo o ile Chińczycy emitują najwięcej, to można powiedzieć, tak używając analogii wany, że oni dopiero niedawno rozkręcili ten kurek, w zasadzie kilkanaście lat temu na dobre. A my emitujemy, w zasadzie to w Europie ruszyła rewolucja przemysłowa, emitujemy już długie dekady, jak nie pokolenia. No więc to my mamy możliwość jako świat zachodu, żeby pracować rozwiązania technologiczne, organizacyjne i finansowe, żeby tym ludziom dostarczyć jakieś alternatywy. Ale nie tylko mamy możliwość, ale też leży na nas odpowiedzialność. Z kilkunastu pytań, które miałam, zadałam chyba 4, ale uważam, że to jest właśnie dowód na to, że to nie powinno być nasze ostatnie spotkanie. Zobaczymy, co na to słuchacze i słuchaczki. Dziękuję ci bardzo za to, że opowiedzieliśmy sobie na tych kilka bardzo ważnych pytań. Trochę mam wrażenie, że tak drapaliśmy lakier na nich, bo jednak czasu mało, a to są jednak tematy dużo szersze. A to tylko pokazuje, że to jest po prostu bardzo, bardzo skomplikowane i że nie da się na te tematy odpowiedzieć jednym zdaniem. A mogę dokończyć reklamę, że odsyłam do Zrozumieć transformację energetyczną. Tam macie odpowiedź na wszystkie te pytania, które dzisiaj padły. Jeszcze kilka, których dotychczas nie usłyszeliśmy. Polecam wam bardzo. Polecam też słuchać tę audycję w formie podcastu na stronie Trójki i na różnych innych platformach streamingowych, podcastowych. Do usłyszenia i do zobaczenia.